کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا ولم یمسسنی بشر، نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، ولم اکو بغیہ اور نہ میں ثانیہ ہوں، ولم اکو بغیہ بیغا بنا کو کہتے ہیں، جیسے وہ آگے آ رہا ہے کہ لا اکرے ہوں علل بیغا ان ارد نہ تحسنا، وہاں پر بیغا کمانا دینا ہے. اب ذرا کی آیت سمجھو، ولم یم سس بشر نکرہ ہے سیاق کے نبی میں، اور کہتی کیا ہے کہ مجھے کسی بشر نے مسری کیا، ولم اکو بغیہ اور نہ میں ثانیہ ہوں، ثانیہ بھی نہیں کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا. اب یہ پرانے پاک کا مقام یہ کتنا نسکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا. لم یم سسنی پاشا رون ولم اکو بغیشا، جب یہ مرزا گاما محمد علی لاہوری پرویز سر سید یہ شیاطین ثلاثہ اربع انہوں نے بہت زور لگایا، یوسف نجار مریم کا خامن تھا، جو کہتے ہیں ناجائز تعلقات تھے، جبکہ یہ مقام واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جس کا قادیانی بھی سنتتی کا منکر ہے، محمد علی لاہوری مرزائی اور سر سید پرویز یہ سارے بے ایمان اس مقام سے. اب دیکھ لیں غور کر کے کہ لم یم تک نی بشر ولم اکو بغیچہ، کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا، کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، اور یعنی نکاح بھی نہیں دینا بھی نہیں. اب نکاح بھی نہیں دینا بھی نہیں دونوں خود، پھر بیٹا کیسے ہوگا؟ آگے فرمایا کالا کدالے کا کسی حالت میں ہوگا، نکاح بھی نہیں ہوگا دینا بھی نہیں ہوگی، بلا ہستے بشر بیٹا دوں گا. اب آپ دیکھیں کتنا واضح مقام ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت ملا میں کہہ رہے. آپ اس پر حضرت عیسیٰ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے قدرت الرب، قدرت الرب بھی پتنے کیا آگے رکھتے ہیں، قدرت الرب بھی ولادت عیسیٰ بلا اب اس طرح ہے. تو چھوٹا سا رسالہ رکھا تو جہاں یہ جی بزرگوں کے دست کرتی ہے دریات اللہ، اگر مرزا قادیانی یا سر سید یا پرویز ان کا کوئی اور کرتوت نہ بھی ہوتا تو صرف اس کرتوت کی وجہ سے بھی یہ خالد عن البلہ تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا باپ کیا اور قرآن پاک کا آنا بجا تعریف کی ہے. یہ خیال کرو غیر مقلدوں کا ایک مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اجون تمسا، ہے تو وہ اجون گٹر لیکن نام رکھا ہے اجون تمسا. میرے پاس ہے وہ اجون تمسم میں غیر مقلد شیطان وہ بھی یہی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہے یوسف نجار، اور اجون تمسم اس طرح اور بھی کئی کھلاڑی ہیں، لیکن ان ایتوں کو ذرا دیکھ لو. کالا کدالے کا اللہ نے فرمایا اسی طرح بلا مد بشر کالا ربوں کے ہوا علی حیون حیون، پہلے اس لیے اگر یا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، داریا کی میلاد بھی عجیب تھی لیکن حضرت عیسیٰ کی ولادت عجب تھی، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب تھی، ماں بھی تھے باپ بھی تھے لیکن تھے ہوئے، اور جہاں ماں ہے باپ نہیں یہ کیا عجب ہے پہلے واقعہ کے، اور وہ واقعہ رکھے اس لیے کہ عجیب پر یقین کر کے مان کے سمجھ کے عجب کو مان لے، لیکن کمال ہے قادیانی شیطان کی، وَبَعَلِيَ عَيَّنُن وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ کروں میں تجھ کو نشانی قدرت کی واسطے لوگوں کے، آیَةً لِلنَّاسِ ولادت بن غیرِ حق، یہ آیَةً لِلنَّاسِ کسی قدرت نہیں ہے، قدرت الرب آیَةً لِلنَّاسِ تجھے خاص نشانی بناؤں لوگوں کے لیے، اگر حضرت عیسیٰ کی ماں بھی ہو باپ بھی ہو دونوں ہوں باپ یوسف نجار، تو آیَةً لِلنَّاسِ کا کیا مطلب ہے؟ یہ پورا قرآن پاک دیکھتے ہیں، آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے بوجہ ہدایت حاصل کرنے لوگوں کے، رحمةً مِنَّا کا مطلب لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے سیکھیں گے، لوگ مسئلہ سمجھیں گے تجھ سے، جس کو مسئلہ بیان کرنے کی توفیق مل گئی وہ خدا کی رحمت کا نمونہ بن گیا، کیونکہ لوگ اس رحمت سے مسئلہ سمجھتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ رحمت جو ہے وہ مسئلہ ہے اور مسئلہ سمجھنا ہے، فرمایا دیکھو رحمتاً منا وکان امرم مقضیا، اور ہے کام اٹل طے شدہ، وکان امرم اور ہے بلا مسئلے لڑکا بات طے شدہ، تقدیم یہ ٹل بھی سکتی بس حملت ہو، حضرت مریم حملت ہو حاملہ ہو گئی، اٹھایا پیٹ میں اس کو، فم بزک بھی بس کیا کیا فن تبزت بھی، نبض کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، یہاں فن تبزت بھی دور لے کے چلی ساتھ اس کے، مکانن کسیا دور کی جگہ، جگہ دور یعنی جنگل یا پہاڑ، حضرت مریم اس سے حاملہ ہو گئی، ہم کا پاسر آگے آ رہے ہیں فاجا اہل مخاص، یہ فا کیا ہے، حاملہ تو ہو فن تبزت بھی، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نابی فا نہیں ہے جو تم پڑھتے ہو، نابی فا نابیوں والا فا نہیں، او بلا مولت بلا باقی بلا مولت والا فوراً فوراً حملہ ہو گئی، اور فوراً کیا ہو گئی، اٹھا کے لے گئی فن تبزت، یہ فوری بات نہیں ہے بلکہ یہ فا تاکیب ذکری کے لیے، تاکیب ذکری، اور تاکیب ذکری حضرت کی اطلاع ہے، مولا حسین علی صاحب کی بات اس کو تاکیب کا بھی لیا ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں نہیں بہتر ہے اس کو کیا کرو تاکیب ذکری، تاکیب ذکر کیا ہے، کیا مطلب ہے، یہ کام بھی ہوا یہ کام بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، یہ اس کا تاکیب تاکیب کوئی نہیں، باقی کہ یہ پہلے ہوا تو وہ بعد میں ہوا، یہ نہیں ہے، یہ بھی ہوا نا، یہ بات بھی ہو گئی یہ بات بھی ہو گئی، مجبورے کو ذکر کرنا ہوتا ہے، اب فرمایا حملہ تو حمل بھی ہو گیا، ہم سب عزت بھی وقت بھی آ گیا، اور حملہ ہونے کے فوراً بعد اس گئی، اس میں کوئی دلالت نہیں، اس میں کوئی دلالت نہیں، دو بول ہیں، بات علماء کہتے ہیں یہ سارا کام پھر فور ہوا، حملہ پھر فور فوراً حملہ ہوئی اور فوراً کچھ علماء کا خیال ہے کہ 9 مہینے تک عمر رہا، ہر ایک اپنے دلائل ہیں اپنے مقام کے سمجھ گئے کہ نہیں، اور وہ جو حدیث ہے سارے نجران کے ساتھ مناظرے کے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مریم بھی حاملہ ہوئی جیسے عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، یہ ہوئی کہ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہ ہوئی، اس سے بھی انہوں نے انتظار کیا کہ عام عورتوں کا تحمل تھا. اور ابن عباس کا ایک قول بھی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نو مہینے جماعت نہ کیا جائے، بلکہ فوری طور پہ یہ کام ہوا. کیوں کہ نو مہینے اگر پیٹ میں عمل ہو تو تقریباً پانچویں مہینے سے دوسروں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں لگتا. ہاں یہ ہے کہ سارے کی عادت طور پر حضرت مریم کا پیٹ غائب نہ ہوا ہو تو یہ ممکن یہ ہے، لیکن عام عادت یہ ہے عورت کے جب حمل ہوتا ہے تو پیٹ کم از کم ریلوی مولوی جتنا تو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، تو پیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حمل ہے. تو بزرگوں تو پھر یہ چھپ نہیں سکتی، یہ کہہ سکتے ہیں اگر نو مہینے والی بات مانے ابن عباس والی یا وہ حدیث کو معمول کرے تو پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہم کہیں گے سارے کی عادت طور پہ جب وہ سارا کام ہی سارے کی عادت تھا تو پیٹ محسوس نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام طور عادت یہی ہے کہ پیٹ میں پتہ چل جاتا ہے. بہتر یہی ہے کہ یہ سارے کام جلدی ہو گئے. وہاں مانا تو ہو فن تاب دسمی ہی بس جدا ہوئی تھی ہی ساتھ اس کو عمل اس عمل کے اس کو ساتھ لے کر مکان کسی دور جگہ یہ کیوں کہی تھی دور جگہ یا کچھ پوچھے گرجے گانے تھے دجال تھے اور پرویش تھے اگر خامد والی عورت تھی تو یہ دور کیوں گئی تھی؟ یوسف نجار والا مسئلہ اگر پوچھا خامد جی کیا ہے مکانن کر دیا، کیا قادیانی کی بیوی بچہ جننے کے لیے جنگل میں بھاگ جاتی تھی؟ پتنے آپ سمجھے بھی ہوگی نہیں بھائی، خامد والی عورت کیوں جا رہی ہے جنگل میں یا پہاڑ میں؟ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ خامد نہیں تھا، آرے کی عادت معاملہ تھا. یا کہتے ہیں کہ حضرت علی کافر میں پیدا ہوئی اور یہ جشن مناتے ہیں مولود کعبہ، مولود کعبہ جبل جہان کے کیا تھے، کس کی شان ہے کعبہ میں پیدا ہوئے؟ کعبہ میں پیدا ہوئے کیا یہ سیا عورتیں جب بچہ جننے سے لگتی ہیں تو ماں بارے میں آ جاتی ہیں؟ پاپا سچے بچہ بنتا تھا؟ اگر سیا دنانیاں بچہ جنے تو یہ سجل میں آ جاتی ہوں گی جو کہ فضیلت ہے. ان کو کہو الو حضرت علی کی والدہ سے کیوں بدنام کرتے ہیں؟ بچہ جننے کا مقام تو پردے کا ہوتا ہے نہ کہ مسجدہ میں لے نہ ہوئے. حضرت علی کی امی حضرت علی پیدا ہونے لگے تو ان کا اتنا اثر بھی محاصل نہ نہیں تھا کہ وہ آگے کعبہ میں بچہ جنے گی. کعبہ اسپتال تھا، پھر اگر کعبے میں پیدا ہونا فضیلت ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام بھی کعبہ میں پیدا ہوتے. یہ کیسی باتیں ہیں کہ مولود کعبہ میں اب آؤ مکان کسی بس مجبور کیا اس کو جا ایک ہوتا ہے جا لے گیا، ایک ہوتا ہے ادا مجبور کیا لاچار کر دیا اس کو المخاج درتے دینے المخاج درتے سے. اور بچہ جننے کی تکلیف جو زنانی کو ہوتی ہے وہ درد ہوا، اللہ فرماتے ہو عیسائیو شرم کرو بھائی مانو، جس کو درتے سے ہو رہا ہے وہ تمہاری مشکل کشا کہتے ہیں، جس خود درد ہے اور سخت درد ہے دردے سے، اور جس کو بچے جننے کی بھی تکلیف ہے اور جو تمہارا علاج اس کو تم نے سمجھا ہے اس کی تو ولادت ہی کتنی بے کارگی میں ہوئی، اور جس کو تم ابن اللہ سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، اس کی ولادت بھی اتنی بیچارگی میں ہوئی، کچھ تو شرم کرو بےمانو، اس کو تم الہ کہتے ہو، تمہارا الہ اس کو کرتے سے بھی ہو گیا۔ بی بی مریم کو جس کو کہتے ہو مشکل گزارو تو سر تو ماری ہے، خود جس کو درد ہو وہ کسی کے درد کی دوا بھی کر سکتا۔ اور بزرگو ہاں بھائی، یہ درد سے کی تکلیف علاج ذہن نخلا طرف، جس نخلا تنا کھجور کا، ذہن نخلا کھجور کے تنا میں کیوں آئی؟ نیچے لکھا ہے جو خود درد میں مبتلا ہوں وہ حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے؟ اور بزرگو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا بزرگوں کو، سب سے بڑی بیماری موت ہے، موت سے بھی بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ موت ہے۔ کہتے ہیں لا علاج مریض ہے، آپ اگر سمجھ جاتے ہیں مر جائے، موت سے بڑی مرض کوئی نہیں۔ اور یہ کسو جان کا پورتے سے شفا مانگنے لیا ہے، جو خود اتنا بیمار ہوا کہ مر گیا، اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں۔ اور یہ اپال خود پیار قبر تو ادا لیتا ہے، گدھے کو خارے کو تو وہ لیٹتا ہے راست پر۔ یہ وہ یہ کہ کیوں یہ خاص کے وے، یہ کہ خاک شفا ہے، خاک شفا مٹی شفا ہے، اللہ بھی کمائیاں مٹیاں گزر کر ہے، اثر تیرے منہ جو مٹی پا دیتا، اللہ فرمائے میری توحید چوڑی کا لانتیا تیرے منہ میں خاص سے مٹی ہے، مٹی کھپنی ہے تو گئی ماں۔ دیکھ بھائی علاج جس ان نخلا، جس ان نخلا لست تسطورے یا صرف استقرار ہے، تسطور کے لیے یا ٹیک لگانے کے لیے حضور کے تنے کے پاس جاوے کی، سبحان اللہ، قالت یا لیتنی، اکیلی عورتیں اور شادی شدہ بھی نہیں ہیں اور ہے بھی لڑکی، لڑکی اور وہاں واسطہ پڑ گیا ولادت جننے بچہ جننے کے ساتھ، آدمی کوئی نہیں، جنگل بیابان، وہاں بیٹھی حضرت مریم، یہ پڑھنا آسان ہے، ہے بڑا مشکل کا، پھر بدنامی کا بھی خطرہ، پھر سب سے بڑا خطرہ کیوں وہ آل عمران میں پڑا، ان کا سارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، اگر کوئی دوسرے گھر کی بات نکل جائے نا اتنا بات نہیں ہوتی، کسی مولوی کے گھر کی بات نکل جائے، مولوی کے گھر کی معمولی مسئلہ نہیں، حضرت زکریہ اور علماء کا طبقہ، انبیاء کا طبقہ، دیندار، وہ رسائے مسئلہ، اب ان پر بدنامی لگ رہی ہے، اتنا بڑا پریشانی، اور ایسی حالت میں جب بدنامی لگتی ہے آدمی کو اپنی عزت کی نہیں ہوتی، آدمی کو خطرہ ہوتا ہے مسئلہ بدنام ہوگا، مثال بدنام ہوگا، مسئلہ بدنام ہوگا، اس لیے حضرت مریم میں کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ہذا، یا لیتنی آیا افسوس مت قبل ہذا، میں مر چکی ہوتی قبل ہذا اس حادثے سے پہلے، فکنت نسیا منسیا اور ہو جاتی میں بھولی بسری، بھولی بسری، میرا نام بھی کوئی نہ جانتا ہوتا، بھولی بسری کا مطلب بھولی بھلائی ہوئی، مجھے پہچانتے ہی کوئی نہ ہوتا، نسیا منسیا، جاؤ گی اس شیطان کو، اے فدا دا، بس بلایا اس بی بی مریم کو منتا دیہا، یہ کیوں کہا ان کو نسیا منسیا؟ اب قادیانی اور اس شیطانوں سے پوچھو نا بھائی، یہ اگر یوسف نچار خامن تھا تو یہ کیا ہے، کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا جواب دیا محمد علی لاہوری، لاہوری شادی آئی کہتے ہیں چونکہ پہلی دفعہ ولادت کا معاملہ تھا تو درد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اردو کا پٹھا یہ بھی مفتر بنا بیٹھے محمد علی لاہوری کہتا یہ درد تھا درد نہیں تھا یا لیتا نہیں درد تو اپنے مقام پہ تھا لیکن تمنا موت درد کی وجہ سے نہیں کر رہی اور تمنا موت کرنی ہے ہی حرام ہاں ایک صورت ہے تمنا موت کی کہ اگر دین کو خطرہ ہو اپنے مذہب کو خطرہ ہو دین کو پھر موت کی تمنا کی اجازت ہے حضرت مریم دینی پریشانی میں تھی دینی پریشانی کیا تھی کیا کہ لوگوں آپ تانا دیں گے اور میں صبر نہیں کر سکوں لوگ تانے دیں گے اور میں بے صبری کروں گی ایک دوسرا میرا خاندان بدنام ہوگا مسئلہ بدنام ہوگا مشن بدنام ہوگا اور باپ دادا کی پوری محنت تباہ ہوگی جب لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گی یہ غیرت کی وجہ سے غیرت مذہبی کی وجہ سے کہتی ہیں یا لیتنی ہائے کاش مٹوں قبل ہذا جو اس طرح مجبور ہو وہ ولا کیسے بن سکتا ہے جس کی اتنی مجبوریاں ہوں وہ مشکل خوشا کیسے وہ تو رو رہی ہے اپنی موت بھی قبضے میں نہیں اور یہ ملنگ مٹھے والی اولاد اللہ بے اختیار منہم امام مرضی لال مردن بےمانو امام مرتے اپنے اختیار سے امام جب اختیار سے مرتے ہیں محرم کا جھگڑا کر چکی ہے حضرت حسین کو اپنے اختیار سے دے دی نبیل کا پھر کیا قصور ہے دوست دوسروں کا اور بےمانوں تم کیا ڈرامہ رکھا رکھا ہے سارے امام اپنے اختیار سے مرتے یا اگر مرنا اختیار میں ہوتا یا لے تنی من تو قبل آتا کس طرح کہنے کی ضرورت نہیں تھی آج ہوتا ہے کون کمال کون ہے الذی یحیی و یمیت کوئی امام کوئی ولی اپنی موت پہ قادر نہیں فکنت نسیاً منسیا بریلویوں کا بھی یہ نظریہ ہے احمد رضا نے بڑے واقعات لکھے کہتے ہیں کہ فقیر آیا دکاندار کو کہا ادھر آؤ شبدوں ادھر آئے ادھر آیا دکاندار کیوں کہتا ہے کہ میں مرنے آیا ہوں میرا مرنا چاہتا ہوں وہ کپڑا مجھے دے نیچے کپڑا رکھا اور فقیر نے آیا کیوں سر رکھا مجھ نے دیا فقیر چلا گیا مر گیا اللہ والوں کی یہ موت ہوتی یہ پیار ہے اللہ والی کو یا لے تنی من تو قبل ہذا یہ قرآن ہے اور یہ بھی لکھا ہے پیر مرنے لگا مرید کو کہا کہ مجھے کوئی غسل نہ دے ایسے رکھ دو اور جو مر جاؤں نا تو پیچھے بیٹھے دیکھ پانی رکھ دینا جا پیچھے دیکھ مرید نے پانی رکھ دیا تو پیر اٹھا اور غسل پیا غسل کیا غسل کر کے رام سے سو گیا اللہ والوں کی بہت ہی ہوتی ہے اللہ والے یوں کرتی اور آپ کی کتابوں میں لکھا غسل جو دے رہا تھا پھٹے پر تو مردے نے غسل کا انگوٹھا پکڑ لیا انگوٹھا پکڑ لیا وہ کہنا یہ کیا شرارت تھے اس نے کہا کہ یہ اللہ والے ایسے ہی مرتے ہیں خدا والوں کی بہت ایسے گروپی بند ہوتی ہے ڈرامہ کپن چور کپن چرائے اور مردے نے ہاتھ سے پکڑ اور تو زندہ ہے اتنا تو بے وقوف اللہ والوں کی بہت اوپر اوپر سے اس طرح تو دفاع ہو جا کپن ادھر ادھر یہ سارا اللہ والے فراڈ ہی کرتے ہیں اللہ والے اوپر اوپر مرتے ہیں اندر سے زندہ ہوتے ہیں اللہ والے یہ اب موت کا مالک بھی اللہ ہے اور موت کو بھی انہوں نے تماشا بنا دیا حضرت مریم علیہ ہے کہتی ہیں یا لیتنی مِتُّ قَبْلَ هَذَا میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی جملہ میرا سمجھنا ہے تاکہ لوگ جو گپے لگا رہے ہوں گے میرے خلاف ان کا مجھے علم بھی نہ ہوتا خیر تو قبل آدھا بھگون کو ندیم من سے بھولی پتری میرا نام ہی مٹیا ہوتا لا شورا تو بلا چھت کرو مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ذکر بھی نہ کی جاتی بنا گاہا بس یہی گپے یہی بات کہہ رہی تھی خواہش افسوس کر رہی تھی بس آواز دی اس کو پھر ساتھ بلایا بی بی صاحبہ کو نچلے علاقے سے نیچے والی چھکا اونچی بیٹھی تھی نا کیلے پر تو نیچے زمین جو تھی وہ گہری تھی وہاں سے آواز ہے جس کی آواز تھی اچھا کوئی نہیں کہنا سدور بھی تو گئی تھی نا اچھا بھی تو میں نے سدور اس لیے لکھا ہے کہ بزرگوں نے شاید ان کے ذہن پر جب ان کے سامنے وہ مرزا لاہوری والی بات نہیں ہوگی ویسے تو مفسرین نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب تک مذاہب باطلہ کا مطالعہ نہ ہو تو قرآن پھر نہیں پڑھایا جا سکتا ہم درجے دے والی بات کو لے کر یہ اس آرامی نے لی ہے محمد علی لاہوری مرزئی نے اور اس نے آگے ساری عبارت استوار کی ہم کہتے ہیں درجے دے کی وجہ ہی نہیں یہ وجہ ہی تھی اور اس کو ہم بلاج سے ثابت کریں گے یہ وجہ ہی تھی بدنامی سے بچنا اب اس نے اس توجہ کو کیوں چھوڑا جو وہ کہتا ہے کہ خامن تھا بدنامی تو تھا ہی نہیں اس لیے اس نے بھی اس کو دے دیا تو تین سال یہ ملتی ہے ہم وہ توجہ کرتے ہیں جو کسی نہ کسی کو رگڑا نکالے اس لیے میں نے سسور آپ کو پڑھتے ہیں ہمارے نصیب یہ نہیں ہمارے نصیب اس کا یہ یاد ہے تبھی کہنا عقلن بھی نقلن بھی تفصیلن بھی وہ بدنامی سے بچنا تھا بدنامی کی وجہ سے یہ افسوس کر رہی تھی ورنہ درد دے کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مریم میں صدیقہ کی شان سے بری ہے سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے یہ تو کوئی آپ جیسا سر میں درد ہوتا ہی تو کہتے ہیں اللہ موت دے دے لیکن کچھ وہ بھی نہیں لگتا اس میں پتہ ہے جڑے کم ہے اچھا بنا دا بلایا بی بی صاحبہ کو ان کے نیچے سے یہاں پر بھی بال حضرات کو شوق کے حضرت عیسیٰ کو فلال بلا رہی تھی تو نے کہہ دیا اگر جی صحیح ہے آواز دے میں لیکن یہ بات نہیں یہ کوئی آواز جبریل دے دے جبریل ہی تھا وہ منادی سمجھ رہے ہو کہ نہیں تاکہ اللہ کا دنی مغموم نہ ہو میں قد جعل ربک تحتک سریا تاکہ کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ یہ جہاں بیٹھی ہیں سامنے سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا پھر فور جب پہلے کا جاری تھا دونوں کو لگتا ہے پھر فور جاری ہوا بطور سارے قیادت کے ہر قیادت کے اور فرمایا روسی الی ہلا اپنی طرف ذرا ہلا تو اپنی طرف کہ جس ان نخلا جس ان نخلا جس حضور کے تنے کو تو ساکت گرے گی اوپر تیرے روتا بن تازہ تازہ تازہ اور جدیا پکی ہوئی تازہ خرما حضوریں ہوں گی بھی تازہ لیکن کٹی نہیں ہوں گی ندیا پکی ہوگی کرو تازہ بکلی بشربی ہے بجورے کھاتی یا بشربی پانی پیتی یا بکری عینا اور بچے کو دیکھ کے اشیا ٹھنڈیا کر آنکھیں ٹھنڈی کر لذت حاصل کر اپنے بیٹے کو دیکھ کر آخر نبی کا مستقبل کا بیٹا بھی معمولی نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا بی بی مریم کو کوئی آواز آئی نادہا جبریل کی آواز تھی اور کہا غم نہ کر مغموم نہ ہو قد جعل ربک تحتک سریا تیرے رب نے چشمہ جاری سری کہتے ہیں چشمے نہر کو سریا نہر نہر جاری کی سرو تازہ پانی کی اوپر کھجور تھی اس میں دو قول ہیں بات کہتے ہیں کہ کھجوروں کا موسم تھا موسم کھجوروں کا تھا اور بات کہتے ہیں نہیں کھجوروں کا موسم نہیں تھا بے خود بھی حضور اللہ نے پیدا کر دیا وہاں پر. اتنا کوئی بعید نہیں, حضرت مریم کے پاس پہلے بھی رزق آتا تھا بے موسمہ. وہ آج اگر حضور بے موسمہ ہو گئے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یا اس نے بڑا زور لگایا محمد علی شیطان, اس نے کہا ہے وہ سب تھا, وہ سب تھا میری ماں, ماں شہادت دے گی وہ سب تھا, وہ سب تھا, وہ سب تھا. کیسے پتا چلا تجھے وہ سب تھا؟ ہو سکتا ہے وہ سب, ہو سکتا ہے تو شیطان ہو, ہاں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ہاں بھائی تو یہ کون سمجھ کے گھر کی عادت جہاں آ گیا اس کو توڑنے کی تو پھر کہنے کا یہ نہیں کیوں نہیں کیوں یہ ساتھ اللہ کا دنی اور یہ اتنے جگہ لے. انہیں یہ نہیں پتا کہ گھر کے عادت میں مخلوق کا ان سیر ہوتا ہے اور اللہ کا کمال جانا, کیونکہ گھر کی عادت سیر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا, مخلوق کا نہیں. اگر ہو نہیں سکتا ہم کہتے کون نہیں کر سکتا, اگر بات ہے بندے کی تو بندہ نہیں کر سکتا, اگر بات ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا تو پھر تمہارے جیسا کافر دنیا میں کوئی بھی اللہ بھی نہیں کر سکتا. تمہارے کی عادت ہو نہیں سکتا ہے غلول. ہاں دیکھو جس نقلا کوئی اشتہارہ نہیں, حضور تازہ پیدا ہوئی کوئی مسئلہ نہیں, علیہ کارو پابند آ گئی تازہ جی سچگی میں ضرورت ہوتی ہے ایسی غذا طاقت والی کی, اور تازہ حضور میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. پھر پانی, پانی بھی مہیا کر دیا, یہ جنگل ہے پانی بھی حضور میں, یہ اللہ فرماتے ہیں میں رزق دے سکتا تو مولوی ہو مسئلے پہ پکے رہو. حضرت مریم کو جیسے روٹی دی ہے جس نے بھی ایسی روٹی دی, یہی رب تھا نا, ورنہ وہ جنگل تھا. لیکن مولوی کو خدا پہ اعتماد نہیں, اللہ کرے آئے جس کو مقتدی اور متولی کرے چندے پر, اس لیے یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا. ہاں بھائی دیکھو فرمایا بری بچرا بھی بکری این ٹھنڈا کر لذت حاصل کر اکیاں ٹھڈیاں کر. اگر ٹھڈیاں کیسے ہوں, بدنامی کا خطرہ ہے, اصل خطرہ تو وہ ہے لوگ کیا کہیں گے, تم کیا دکھاؤں گی. فرمایا بالکل پریشان نہ ہو کر حضرت عیسیٰ کو اٹھا اور کہہ رہا ہے پریشان نہ ہو, اور تو کہ میں نے چپ کرو تو تو نے بولنا نہیں, اگلا انتظام میں تم کروں گا. یہ انتظام اما تارا جنا, اگر دیکھے تجھے کوئی بشر, دیکھے تجھے البشر من البشر احدن, کوئی بشر بھی تجھے دیکھے, معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی بشر بھی تو دیکھے, تو دیکھے کسی بشر کو, معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی بشر نہیں تھا. او بزرگوں اکیلی تھی یہ مرزا قادیانی والا, وہ نجار دوسروں نجار بھی ساتھ نہیں تھا, یا احدن نکرہ تاثر نبی, اکیلی بیوی مریم تھی کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. اگر تو دیکھے کسی بشر کو فقولی انی نظر للرحمن, بس کہہ دوں میں نے نظر مانی واسطے رحمان کے روزے کی. اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ یہ کہنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, بولی تو کہہ کے میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے, یہ بولنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ وہ تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے اے سی کمپنی کے, ایک نے کہا کہ وہ پچھو جا رہا ہے, دوسرے نے کہا او نماز میں اگر آدمی بولے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تیسرے کا شکر ہے میں بھی بول رہا ہوں. تینوں کی ہو گئی ہے تو اب روزہ ہے چپ کا. جب کہا تولی اتنی نظر تو للرحمن, جب ان کو حضرت مریم کہے گی بھائی میرا چپ کا روزہ ہے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں, اتنے مفسرین پریشان ہوگا. یہ کیا مانا ہے تولی اتنی نظر تو للرحمن, پوری تو آ گیا جس کے کئی معنی کیے تولی للرحمن میں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی نشانی روزہ ہے یہ, لیکن اتنے تکلوں میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. پولی اے روزے کی نیت اسی سے کہیں پولی, اتنا کہنے سے پہلے تو کہہ رہی ہے یہ کون روزے میں نہیں پولی کہہ کے اب میں نے روزہ کر سکی ہے, کیونکہ اگلے بات تو میں کہتے ہو ان کو وہ میں نے اب روزہ رکھا ہے. جس کہنے کا جو روزہ شروع نہیں ہوگا نا, اس قول کے بعد روزہ شروع ہوگا. آپ سمجھے بھی ہیں گے, ہاں, اس لیے اتنے اشارے کروانے کی بھی ضرورت ہے, ادھر ادھر جانے کی بھی. کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے, بولے اگر آپ میں وضو بھی ہو بس پھر وہ کہہ دے بقول انی نظر تو للرحمان, رحمان کے لیے میں نے نظر مانی ہے. معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ نظر کس کی مانتے ہیں؟ نظر تو للرحمان, بڑی نظر مانتے ہیں اللہ کی, اور شکی نظر مانتے ہیں بابے کی. انی نظر تو للرحمان صوما, ایک روزہ جی فلن اکلم الیوم انسیا. دیکھا نا, پوری اگر ہوتا تو اشارے سے کام چل جائے. آگے کیا رہے, فلن اکلم الیوم انسیا. اب یہ لگتا ہے کہ کال کی پونے والی کال نہیں, یہ کال صرف اشارہ نہیں تھا, نہیں تو اگلی بار کے فلن اکلم الیوم انسیا کیا بتا رہی ہے. تو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ انہوں نے جملہ کہا میں ہرگز نہیں بات کروں گی آج کسی انسان سے. معلوم ہوتا ہے روزہ شروع جہاں سے ہو رہا ہے, یہ کہہ رہی ہے ابھی تک. اتت بھی ہی قومہا, اتت بھی ہی قومہا, لائی ان کو اپنی قوم کے پاس. تحملہ, سبحان اللہ, آپ کہاں گیا مرزا جامع پرویز سر سیوٹ, یہ سارے سیاتی. اب اس کا جواب دے, اتت بھی ہی قومہا تحملہ, آئی اپنے قوم کے پاس. تاملو اٹھا رہی تھی, مزارے ذکر کیا ہے منظر کشی کے لیے, کہ دیکھو ایک کماری لڑکی ہو, وہ بھی پاک دامن, پاس گھر بھی پاکیزہ ہو, خاندان بھی توحیدیوں کا ہو, اور گھر بھی صاف ستھرا ہو, ماحول بھی پیارا ہو, اور وہ بھی بڑی گلیا سے دیکھ, اور شادی بھی کوئی نہ ہو, اور وہ بچہ جن کے لے آ رہی ہے, قوم آگے دشمن بھی ہے اور سارے لوگ کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تحملہ, جب وہ بی بی مریم بچہ اٹھا کے آ رہی تھی, وہ منظر بڑا عجیب تھا اسی سنسر کشی کے لیے. ادھر سارے شہر والے ہیں جس میں بڑے بڑے دشمن اور بڑے بڑے لوگ ہیں, ادھر پاکیزہ گھرانے کی لڑکی اپنے ہاتھوں سے بچہ اٹھا کے آ رہی ہے. تحملہ, قالوا یا مریم, قالوا یا مریم, آگے سارے اور کہتے ہیں اے مریم لقد جئت شیئا فریا, تحقیق لائی ہے تو چیز فریا, بڑی بھاری. فریا کسی سے ابتلا ہے, فریا کسی سے ابتلا. اور کہتے ہیں فری, کہتے ہیں ایسا گھرنتو چیز جو بہت بھاری ہو, بہت عجیب بھاری چیز نہیں ہے. یا اخت ہارون, یا اخت ہارون, اے ہارون جیسی پاک دامن عورت, یا اخت ہارون, اے ہارون جیسی پاکیزہ عورت, اے ہارون کی بہن. یا اخت ہارون, ہارون کی بہن کہنے کا کیا مطلب؟ جہاں مفسرین نے بات شروع کر دی ہارون کون ہے اور یہ کس کی بہن تھی, یہ ایسی لمبی چوڑی گپے لگائی ہے. یہاں انہوں نے کیا دیا تشبیہ, او کل پرسو پڑا ہے اکبر و من اختہا, آیات کے بارے میں بھی آیا نا اکبر و من اختہا. اختہا کا ہر جگہ اخت کا معنی بہن نہیں ہوتا, یہاں ہے شبی, شبی, یہاں اخت میں معنی شبی, اور ہارون سے مراد ہارون پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ بھی اسرائیلی سلسلے کے نبی تھے, اور بنی اسرائیل میں ہارون کی پاک دامنی کی شہرت تھی, حضرت ہارون کی پاکیزگی کی شہرت تھی, اور حضرت مریم بھی عابدہ تھی. مطلب کیا ہے کہ ہم تو تجھے حضرت ہارون جیسی پاک اور پاکیزہ سمجھتے تھے. یا اختہ ہارون کہنے کا مطلب ہے اے ہارون جیسی پاک دامن عورت, یعنی ہم تو تجھے سمجھتے تھے کہ تو حضرت ہارون جیسی پاک عورت ہے. او بزرگو, محالم الزنزیل میں ہے شبہوہا بہی شبہوہا بہی شبہوہا انہوں نے تشبیہ دی ہے حضرت مریم کو حضرت ہارون کے ساتھ پاک دامنی میں. آپ کیا ہوتا نہیں, آپ کیا اگر کوئی بزرگ سخاوت کرے اور آپ کو ایک ان رجو دلا دے, بزرگ کہتے ہیں آمین واہ یہ دعا نہیں ہے اخبار ہے, لال سال کے طور پہ کھلا دے کوئی آدمی طرف کرے, آپ کیا کہتے ہیں بھائی حاتم نہیں آئے, یہ کیا ہے حاتم آئے ہیں ایسے نہیں. مان تو میں نے ویسے کہہ دیا, آپ کو تو کوئی دوار بھی ایسے دے دے تو آپ کہتے ہیں بھائی حاتم ہے, حاتم نہیں آیا, حاتم تائی کیوں کہتے ہیں, وہ سخی دانا حاتم ہو اس کے ساتھ کیا دیتے ہیں تشبیہ, یہاں بھی کیا ہے تشبیہ, یا اس کا ہارون ادھر بڑی کرتے ہیں کہ وہاں محلے میں کوئی ہارون آدمی رہتا تھا. واہ واہ. اور دوسرا ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا اور وہ اپنے نام نبیوں کے نام سے رکھتے تھے, یہ بھی ایک تفسیر ہے, لیکن سب سے بہتر یہی ہے یہ تشبیہ طہارت ہے اور ہارون سے مراد ہارون نے وہ پرانا, اور یہ تفسیر بھی ٹھیک ہے کہ وہ نبیوں کے نام کے نام رکھتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل مذاہب میں ہے. اور بزرگو یافتہ ہارون انہوں نے تشبیہ دی حضرت ہارون کے ساتھ اس میں پاکستانی باتیسی میں یہ یافتہ ہارون تشبیہ بنتی تو نہیں, اب تو وہ پاکستان ان کی نظروں میں نہیں رہی, پھر یافتہ ہارون کیوں کہا, یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بھی ہارون کی طرح پاکستان تھی, ہم آج تک تجھے پاکستان سمجھتے رہے. یا افتا ہارون ما کان ابو کے امرا سو علم, نہیں تھا باپ تیرا بھیڑا آدمی برا آدمی کہ اس کا اثر تجھ میں ہو, بما کانت امو کے بغیا اور نہیں تھی ماں تیری بد چلن, تیری ماں بھی بد چلن نہیں تھی, تیرا باپ بھی بد چلن نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے والدین کا اثر ہوتا ہے اولاد پر. اور دوستو بزرگو آج ان موبائلوں پر نکاح ہوتی ہیں, انٹرنیٹ پر موبائلوں پر جاری رکھتی ہے, پھر نکاح تک نوبت پہنچتی ہے. یاد کر لینا جو اس طرح کا بے غیرت ہو اس کی اولاد اس سے بڑی بے غیرت ہوگی. کیا ٹک دینا یہ کان نکلی ہے کسی ماں بھی نکل گیا, کان ادلی ہے کسی ماں بھی ادھر گیا. یہ کتنے چوتھی رحما اللہ نے لکھا ہے کہ بزرگ مرنے لگا اور اس نے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ میں نے زندگی میں بھی تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی تم پر احسان کیا اور تمہاری وراثت سے پہلے بھی احسان کیا. انہوں نے کہا وہ کہتے بعد والے تو ہمیں سمجھے پہلے والے, کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا ہے جو شریف خاندان کی ہے. او بزرگو یہ پہلے کا احسان ہے, اس لیے شادیاں کرو گے یا نہیں کرو گے, اکثر کا پروگرام کوئی نہیں. ہاں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میرے علم میں سارے فلم بھی ہیلو اس کے لیے انہوں نے سپیشا رکھی ہوئی ہے, سارے فلموں کو خراب کرنے کا پورا بات ہے. تو ایک ہی آیت بتا رہی ہے کہ اثر ضرور ہوتا ہے, اثر ضرور ہوتا ہے خاندان کا. ہاں کسی پہ اللہ رحم کر دے اثر ختم کر دے, ورنہ اگر خاندان ماں برا ہے آگے اولاد بھی بری ہوگی, اکثر یہی ہے باپ برا ہے اولاد بھی بری ہوگی, لیکن کہیں اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ قانون کلی نے. ہاں بھائی دیکھو آ گیا, کہتے ہیں تیرے باپ بھی برا آدمی نہیں تھا ماں بھی بری نہیں تھی، ما کانت امو کے بغیہ فاشارت الی، حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، اشارت الی اشارہ کیا، یہاں پر راضی لکھتا ہے جب وہ اشارہ کیا نا تو غضبوا غضبا شدیدا، اور غصے میں آ گئے، اچھا یتنا شد دو نکل کے تے شد، ایک کام غلط کیا اور دوسرا اشارہ کر رہی ہے بچے کی طرف، اس سے پوچھو واہ جی واہ، قالوا انہوں نے کیف نکلم من کان فی الماء سبیا، کیف نکلم کیسے ہم بات کریں، من کان فی الماء سبیا جو ہے بیچ پر بوڑھے کے بچہ چھوٹا سا بچہ، ہم کس سے کیسے بات کریں، جاؤ بے ایمان کی سنو کلو کے بچے کی، وہ قادیانی اور یہ محمد علی، یہ کہتا ہے یہ جو آیا ہے نا اصل بھی ہی قومہ، اصل میں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا یہ تقریر میں گالیاں نکالتے تھے، سنو سنو، اور تقریر میں بہت گندی گندی گالیاں نکالتے یہودی عیسیٰ ناراض تھے، اور یہ واقعہ جو سچ پر کریں جیسے مولویوں نے سمجھا ہے، یہودیوں نے بڑا اس کے خلاف جلوس نکالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے آئیں صفائی پیش کرنے کے لیے کہ تقریر میں ایسا گالیاں نہیں نکالی، تو بزرگوں اور کہتا ہے اقت بھی قومہا قابل ہوں کا مطلب ہے ایک گتی تھی حضرت مریم کی، اس گدی پر حضرت عیسیٰ کو بٹھا دے رہے ہیں ناقد ہوں میری ماں، اور بزرگوں ہاں یہ اسی گدی کا بیٹا بلتا کیا دیا نہیں ہے، جس گدی پر حضرت عیسیٰ کو سوار کے اسی کی نسل سے یہ بھی ہے، اس گدی کی نسل سے قادیانی شیطان، ہاں بھائی آگے کہتا ہے جو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اس کا معنی کرتا ہے کہ یہ فریا کا مطلب ہے تو جو چیز لائی ہے نا، تو جو چیز لائی ہے نا یہ فریا، یہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ بڑے بولتے ہیں، یہودیوں نے کہا جھوٹا آدمی تقریر میں جھوٹ بولتا ہے، یہ فریا یا اختا ہارون ما کان ابو کے امراض، لیکن تو جو ایک شہزادی ہے تیرا بیٹا جو گالیاں نکالا، یہ مانا کر تو تو بڑی نیک ہے، تیرا خاندان تمہارا اچھا ہے، اچھے بڑے مولویوں کا خاندان ہے، یہ کیوں گالیاں نکالتا ہے بڑی گندی گندی، اشارت الی حضرت مریم نے کہا چلو یہ معاملہ میرا تو نہیں ہے، یہ معاملہ حضرت عیسیٰ کا ہے، تو اس سے پوچھو تو سب تجری کر رہا ہے، یہ نہیں اشارت الی ان کی طرف اشارہ کیا، اور یہ قادیانی کی بات کر رہا ہوں کوئی میری نہ سمجھ لے، ہاں تم کہو کہ استاد نے ایسے کہہ دی جائے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو ایسی تاریخ پہ لعنت کرتا، تو بے محرف قادیانی شیطان، یہ بھی ہو سکتا ہے میری تم یہاں سے تقریر کا ٹکڑا بھیجے بھی یہ تقریر پڑھا ہے قادیانی، یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ایسے پیشوانوں سے ہمارا واسطہ ہے جن کا نہ نام معلوم ہے نہ باپ، دیکھو کہتے ہیں کئی پن اچلے مو، اشارہ کیا نا اب جہاں بند ہوا تھا گالیا، کس کا کیا مانا ہے کئی پن اچلے مو من کانا فی الماء سبیا، کہتے کانا ہے نا مولویوں کو کانے کا پانی نہیں آتا، وہ یہودیوں نے کہا کہ یہ کل کا بچہ ہے، کل کا یہ کل پگوڑے میں تھا، آج اس کی عمر ساری پندرہ تیس سال عمر ہے، جس سے ہم بات نہیں کرتے، آپ بڑی ہیں ہماری بات آپ کے، یعنی کہتا ہے جیسے ہم آدھا تھے یہ بچے لڑکی کر گئے، یہ تو کل تک کہتا ہے نا ابھی تک تیرے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے، یہ تو کل تک کا بچہ ہے، کل تک منگوڑے میں تھا گانا پھر بار، تو کل تک منگوڑے میں تھا، اور یہ پچیس تیس سال کا بچہ نہ سمجھ رہے ہماری بات نہیں، تو ذمہ دار ہے اس کی، ہماری بات تیرے ساتھ کیپا نکلنے کو من کا نہ پھر نہ سبھی، سمجھ رہے ہیں دجال نے کیا مانا کیا، قال انی عبد اللہ، کہتے ہیں کہ جوانی کی تقریر ہے بچپن کی نہیں ہے، اب آؤ جی قرآن دیکھو، یہ تو وہ شیطان تھا. یا اخت ہارون، دیکھو نا ان بےمان جو جمانا کرتے ہیں نا، مانا ایسا ہے کہ دل مطمئن ہی نہیں ہوتا ان کے مان، اور یہ جب قرآن بگاڑتے ہیں تو دل فیصلہ کرتا ہے بےمان کافر ہے اور غلط طرف لے جا رہے ہیں. قرآن جو اپنی روانی میں چلتا ہے اسی میں مزہ ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک کے ہو گیا کالو کئی بالو کر لے گو من کانا، جہاں پر کانا پر کفر زیری نے بات کی ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کانا پر بات کوئی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ پورا کلام میں آ رہا ہے. پیچھے دیکھو ذرا، او پیچھے اشارہ کیا تھا میں نے، کانت اموں کے، چلو آپ نہ بھی ہے تو جہاں پر یہ تو کانا جا رہا ہے کلام میں آ رہا ہے، مجھے ملکے پھر دیکھ رہے ہیں. تو کانا کون سا ہے؟ قال حضرات نے کہا یہ کانا زائدہ ہے برائے تاکید، کانا زائدہ برائے تاکید ہے، لیکن پر اشکال ہے. کانا اگر زائدہ برائے تاکید ہے تو پھر سبیجن منصوب کیوں ہے؟ پتہ نہیں لگا نہیں کہ نہیں سمجھ گئے، اگر یہ زائدہ برائے تاکید ہے تو سبیان منصوب کیوں ہے؟ اس لیے ابو حیان قدرسی کی جہاں تقریر زبردست ہے، سب سے بہتر تقریر کی ابو حیان الفاظ وہی تھی، فرماتی گانے کو کچھ بھی نہ کر، گانا اپنے مقام پہ رہے، لیکن کبھی تو کبھی یہ گانا آتا تو ماضی کے لیے ہے اور بزرگوں، لیکن حال کے معنی کو وہ قسم میں ہوتا ہے، گانا نہ صحیح رہے ماضی کے معنی میں آتا ہے اور حال کو بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. دلیل لا تقرب الزنا انہ کانا، زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا پرانے زمانے میں بے حیائی تھی، آج کل تو نہیں ہوگی، شروع سے آج تک بے حیائی ہے. آتا ماضی کے لیے، لیکن حال والا معنی بھی اس میں کیا ہوتا ہے شامل. اتنے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. کان اللہ علیما حکیما، اللہ ماضی میں علی مسجد صاحب تو نہیں ہوگا، قادیانی والا معنی لے تو یہاں پر بھی لفظ کانا ہے، کیا معنی کریں گے؟ ہے اللہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے، ماضی حال کو بھی شامل. یہ تقریر ہے علامہ اندلسی کی البار المحیط کی، اور خوبصورت تقریر ہے جس پر بعد میں ساما نکالا، لیکن ساما اگر بنا دے تو ساما کی تو خبر نہیں ہوتی، سبیان پھر کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا سبیان حال ہے، سبیان خبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے حال. یہ مختلف تعبیریں کی، لیکن ابو حیان کا سو نمبر ہے پورا زبردست بات کی. لگا سانا آزی آزی کے معنی میں حال کو شامل ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آج اس لیے قادیانی بھی اس پر لو کہ کانا آیا ہے نا کانا، قادیانی خود کانا تھا. ایک آنکھ تھی قادیانی کی، ہاں اس لیے اس کانے پر کامل آ گیا. ہاں جس پر کانا ہے تب سے وہ دوسرا کانا ہاتھ والا. ہاں بھائی کانا بل ماد سبیا انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، مار کا غصے میں تھا کہ بانو کر لے لو، یہ پگھوڑے والے بچے سے بات کیسے کریں؟ ابھی وہاں کھڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بول پڑے، اب بولے نہیں کھلوائے گئے، ہے بچہ اور بچے پر اللہ نے بلا دیا بچے کو اور کہتا ہے قال انی عبد اللہ، میں بندہ ہوں اللہ کا، انی عبد اللہ میں بندہ ہوں اللہ کا، اللہ کا خاص بندہ ہوں، نہ اللہ نہ غیر مقبول، اللہ بھی نہیں ہوں اور غیر مقبول بھی نہیں ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. قادیانی کا اعتراض سمجھو اور اس کا جواب بھی سمجھو. قادیانی نے اعتراض کیا ہے کہ تومت کس پر تھی؟ بی بی مریم پر. اور ماں کی صفائی میں تو ایک بات بھی نہیں کی حضرت عیسیٰ نے. آپ کہتے ہیں تومت کی بی بی مریم پر کہ وہ مدنیہ ثانیہ ہے تو حضرت عیسیٰ کو کہنا چاہیے تھا میری امی تھی ساتھ ہے لیکن ماں کی تو صفائی نہیں تھی. معلوم ہوتا ہے یہ سارا بول بھی اس کی غلط ہے. اگر مریم پر بہتان ہوتا تو مریم کی صفائی دیتے. اصل بات وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ گالیاں نکالتے تھے اور اسلام کی ان پر تھا تو اپنی صفائی دے جاتے. مریم کا ایک لفظ بھی صفائی کا نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی صفائی دی. وہ کہتے آتانی کتاب, اللہ مجھے کتاب دے گا, نبی بنائے گا اور میں اللہ کا خاص بندہ ہوں اور نبی وہ بنتا ہے جو دور نسب اور حسب ہو اور جس کا حسب ہو نسب ہو. جس کا نسب ثابت رہا وہ نبی نہیں ہوتا. یہ کہنا اللہ مجھے نبی بنائے گا, بتا دیا میں حلالی ہوں, میری امی پاک ہے اور اس تہمت سے بالکل متاہر ہے, میری امی کا کوئی قصور نہیں. قادیانی میرا خیال ہے کچھ جائز تلاش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا نظریہ اللہ نے دعا کرتا ہے تو حسب آدمی کو. تو قادیانی کی ماں گھر پر تھی, وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ اعتراض کر کے نبی حرامی کی میں نے دعا کا دعویٰ کر دی, اس لیے وہ گنجائش پیدا کر رہا ہے. تو جعلنی کتاب سے جو حضرت مریم کی طہارت ثابت ہو گئی کہ نبی ہوتا دون نسب دون نسب. پھر رجل کے دربار میں گئے تھے نا ابو سفیان, بخاری شریف وہ شروع میں آتا ہے, وہاں پر اس نے کچھ سوال کیے اور سوال کے کیے کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ کیا ضرور کیا پوچھا اس کا نسب کیسا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ آج اس نے خود سے بتا کہ بڑا عالم تھا راجل بادشاہ, مولوی تھا بڑا تکڑا. اس نے آگے پھر بتا لگا میں نسب اس لیے پوچھا تھا ابو سفیان نے کہا ہوگا تو نسب الدین اونچے خاندان کا ہے. تو کہتے قضا لگ کر رسول بعد نبی آتی اونچے خاندان کے, ورنہ آپ دیکھ لیں نبی بھی اونچے خاندان کا ہوتا ہے اور نبی کا وارث بھی اونچے خاندان کا ہوتا ہے. جہاں گھر پر ہوئی ہے وہاں دیکھ لو حضور نسب مولوی نہیں ہوگا, جو خاندانی مولوی ہوگا حضور نسب وہ مسئلہ نہیں چھپائے گا, بےمانی نہیں کرے گا. اور جہاں ڈرامہ ہوگا وہاں میری آباد میں رکھ لیں تو نسب آدمی نہیں ہوگا, مولوی نہیں ہوگا, خطیب نہیں ہوگا, اور نبی کی وراثت سنبھال ہو سکتا ہے جو تو نسب ہو. مطلب آپ سمجھے بھی یہی ہے. ہاں جس کا نسب عالی نہیں سوال نہیں پیدا ہو تو مسئلہ بیان کرے. مسئلہ وہ بیان کرے گا جو تو نسب ہوگا, نبی بھی تو نسب اور نبی کا وارث بھی کیا ہوگا دور نسب. اس لیے آپ نے فرمایا الائمہ تم قریش, الائمہ تم قریش کسی کی طرف اشارہ کیا تو نسب. میں نے کیا کہا نبی تو نسب اور نبی کے وارث بھی کیا ہوں گے دور نسب. جادو توحید کی تھوڑی سی تدہین کی ضرورت ہے. اس میں بھی کئی غیر صحابہ تو نسب بھی آ گئے اور کئی کمزور نسب کئی کچھ آ رہا تو دور نسب بھی ہے. اور دور نسب جو ہے ہمیشہ اور اشاعت سے جو ہمارے مدے مقابل جتنے کنگرے ہیں یہ سارے دیکھ لو مدے مقابل جتنے تم تم تم تم تم ان کی اگر آپ نسب دیکھیں تو میرا خیال ہے پوری سات نسلیں غیر قابو سارے ایسے لگے. بکاروی کا نسل میں نے معلوم کیا ہے کون ہے, سمجھ آ گئی. نام نہیں لیتا اس لیے کہ اس قوم کا آپ کے فکر بیٹھا. تو بہرحال ہوتا ہے اثر کا اثر دون سب سب تو کم کا مسئلہ چلا ہے. نبی دون سب ہو گیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت مریم کی صفائی ہو گئی نبی ہوتا دون سب ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. یہ کیا معنی بھائی؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. قادیانی یہاں پر میں کہتے ہیں دیکھو بچے کو کتاب مل گئی بچے کو نبوت مل گئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا تمہارے دماغ کی خرابی ہے. آتانی وہ معنی المراد بان حکما وکذا بانه جو اتینی یہ فیصلہ ہو چکا ہے قضا و حکما کے معنی میں کہ اللہ اپنے وقت پر مجھے کتاب بھی دے گا نبوت بھی دے گا. اپنے سمجھے بھی ہوگی جاگ کے بیٹھو بزرگو. اچھا جی اور سانی کا کیا معنی میں نے کیا؟ حکما وقضا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ آسانی حکما وقضا کے معنی میں اللہ نے فیصلہ کر لیا حکم آج یہ پکا ہو گیا کہ مجھے دے گا کتاب اپنے وقت پہ اور نبوت بھی. قرینہ آگے آ رہا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وصیت کرے گا مجھے نماز کی زکاۃ کی. یہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمتو حیا. یہ ما ساما بھی اللہ کرے مولویوں کو یاد ہو جائے. ما ساما پتہ ہے آپ کو؟ ما دمتو فی مقامی ہذا. ما دمتو فی مقامی ہذا یہ وہی ما ہے اور ما ساما اپنی انتہا بیان کر دیتی ہے. مطلب ہے نماز پڑھے کے مرنے تک مرنے کے بعد نماز کوئی نہیں. مطلب آپ کو سمجھ بھی آئیے گی ہمارا مقام استدلال ہے ما تم کو سے اس ما داما سے. ما داما کا دیکھ رہے نا مفردات پہ اس کی تاکید یا تعمیر والے بھی جانتے ہیں اس کی تاکید. اور ما تم کو بھی مقامی ہاتھا بولی سرکراج صاحب کی بھی ازالت اور رہ دیکھ رہے نا اس روایت پہ انہوں نے لکھا کہ بس ادونی ما تم کو بھی مقامی ہاتھا پوچھو مجھ سے جب تک میں یہاں ہوں اور جب نہیں تو پھر بس ادونی کی بات نہیں. بس ادونی سب کا کہہ کے تھے کھڑا ہو ممبر سے ممبر چھوڑ دیا تو آپ بس ادونی نہیں. ماں تم کو حدیث آتی ہے بریلوی پیش کرتے وہاں پر بولی سرکراج سے جواب بھی دیکھنا. بہرحال مجھے حکم ہے نماز پڑھوں کہ صلاۃ و زکاۃ ما دم تو حیا. کیا قادیانی نے کہا؟ اچھا یہ آیت نص کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ ہوں آسمانوں پہ تو پھر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آسمانوں پہ لیٹرین کہاں ہے؟ ٹوٹیاں کہاں ہیں؟ پانی کہاں ہے؟ مسلح کہاں ہے؟ سمجھے یہ بات. یہ چیزیں کہتے ہیں آسمانوں کو ان کو تو نماز کا حکم ہے. ہم کہتے ہیں ٹوٹیاں بھی کوئی نہیں ٹھیک مسلح بھی کوئی نہیں ملے گا ٹھیک لیکن مرزا سے پہنچتے پوچھتے ہیں چوتھے آسمان کی فضا با اوقات کا تو تعین کر دے نماز کا ہم ثابت کر دیں گے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ لیا کہ یہ تو ہے صبح شام جو کسی زمین پر بھی ایسے علاقے ہیں کہ رات کو نہیں سکتے ایسے علاقے کی تو اوقات نماز پانچویں آسمان چوتھے آسمان پہ کیا ہیں وہاں کی گھڑی مرزا بتا دے مسلح ہم پہنچا دیں گے ٹوٹیاں پانی بھی پہنچا دیں گے وہاں کا وقت بتا دے. ایک نمبر دو کہتے ہیں زکات زکات کا حکم بھی ہے وہاں تو فقیر رہتے ہیں. زکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غریب بڑھاپا. مسلمان کہتے ہیں وہ چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے تو زکات دینے کا حکم ہے تو زکات کس کو دیتے ہیں؟ سمجھے یہ بات؟ کیا کہتے ہیں زکات کس کو دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ نفس کرتی ہے. ہم کہتے ہیں وہاں صاحب نصاب ہونا ثابت کیوں کر دے فقیر آپ کو جا دیتی. اور اولاد ہول اولاد ہول کی شرائط وہاں جائیں وہ تب ہوں گی کہ پہلے ٹائم ٹیبل پتہ چلے. اور زکات دینے کا مطلب ہر وقت زکات دے مرتے لگ اعتراض کے مطابق لے گئے. پتنی کیا ہے مصیبت ہے آپ کی حامی تو نہیں ہے پرویز کے یہ سارے ان کرینے حیات انسان یہ نئی استدعا کرتے ہیں کہ نماز صرف کہتے کہ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں ہوٹل کہاں ہے سوال دیکھ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں تین کہاں بنا کا مرزے کو لے تین اس لیے یاد آئی کہ مرزا جو تھا نا جس کے بارے میں سیرت نگار نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب لیکن کی بیماری تھی. لیکن سمجھتے ہو کہ ٹینک کی لیک تھی پنچر تھی اور اس لیے حضرت صاحب نے پوری زندگی ایک نماز بھی وضو کے ساتھ نہیں پڑھی. سچلا تو ہوا کہ فاضور تھے حضرت صاحب وہاں پر. اچھا ہر وقت ہی بول ہی بول بول ہی بول بول بنا تو وہ بٹن ہی بند نہیں ہوتا تھا. ہر وقت بول میں رہتے اور سلسلے بول کے مریض تھے. ہر وقت پیشاب جاری رہتا حضرت کے اس لیے حضرت کو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کتنے دین میں جاتی ہے وجودہ پٹھا ماتی گیتا ہو تب تو لے تین پوچھ اگر تیرے جیسی گیتا وہاں آسمان پر رہائش ہے تو وہ ماحول بھی فرشتوں والا ہے اور وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ بھی غیر مادی ہے اور غیر مادی کو مادی پر قیاس کرنا سب سے بڑی جہالت یہ ہے. اور وہ رفع آسمانی اور قیام پھر سما تو سب خوارے کے آداب سے ہے خارے کی عادت ہے کرنا زمین بلا تم مستقر فی الارض ہے وہ جو عارضی قیام ہے وہ سب خوارج کے ہے اور خارے کی عادت طور پہ اس پر کہنا جو ہے پیر کہاں ہے اسے کھانا کہاں ہے اسے وضو کہتے اسے بلا کہتے یہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جس کی کھوپڑی میں یا کھوتے کا دماغ ہو یا خنزیر کا دماغ ہو یا قاضی علی کا. ہاں بھائی یہی ہے نسکتی آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اور کیا مجھے مبارکا برکت کیا ہوا. برکت کیا ہوا کا کیا مطلب؟ مبارک مبارک مبارک نہیں مبارک برکت کیا ہوا. کیا مطلب برکت کیا ہوا؟ مؤلماً للخیر مؤلماً للخیر جساس راضی نے لکھا آسام القرآن کہ مبارک کا معنی مؤلماً للخیر معلم خیر دعوت دینے کا مبارک وہ آدمی ہے جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مبارک بھی ہے اور قابل صد مبارک بھی ہے وہ خود مبارک بھی اور قابل صد مبارک بھی ہے. مسئلہ بیان کرنے والا اور بعد میں کہا کہ حضرت مجاہد صاحب نے مانا کیا ہے حضرت مجاہد صاحب معلم علم خیر یہ اور بادے نے کہا کہ مبارک بمانا الامر بالمعروف والناہی عن المنکر منکر ناہی عن المنکر معلما للخیر. آپ سارے مبارک ہیں ماشاء اللہ. معلم خیر کیا ہوتا ہے؟ مبارک. اس لیے میں نے کہا نا دائی بنو دائی کون سی وہ بچہ جننے والی دائی نہیں ہاں دائی اللہ والے ہاں دیکھو گے اینما کنت جہاں بھی ہوں میں اوتانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اور پکا حکم دے گا مجھے نماز و زکات، جہاں زکات سے مراد مال کی زکات نہیں ہے بلکہ پاکیزگی ہے، طہارت ہے، طہارت قلبی، مادن تو حیا، جب تک میں زندہ رہوں دنیا میں حیات متحرکہ کے ساتھ، وبرم بے والدتی، اور دیکھ دیکھی کرنا بے والدتی، پیچھے سب پیچھے سب سے پیچھے وہ حضرت جائیا دکھا رہا ہے، برم برم بے والد ہے 456، بے والد ہے اپنے والدین کے ماں باپ سے نیکی کرنے والا، اور جہاں پر کیا فرمایا برم بے والدتی، صرف ماں سے نیکی کرنے والا، کیوں حضرت یا ماں باپ سے یہاں اس لیے ذکر کیا کہ ان کی ماں ہی تھی، باپ کا ہی تھی، یہ کسی والدتی کا والدین کا یہ بھی اس گانے دجال کو نظر نہیں آیا، وبرم بے والدتی فلم یجعلنی جبارا شقیا، اور بھی کیا مجھے سرکش بدبخت شقیا ہیں، بدبخت سختی کرنے والا، جبار اللہ کے حق میں سرکشی کرنے والا، شقیا مخلوق کے حق توڑنے والا، سلام والا یوم ولدت، اور امن امان ہو یا سلام